سامعین محترم, ابھی آپ کے سامنے جناب الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آپ نے تمام کلام بڑا خوبصورت پڑھا, لیکن اس پورے کلام میں جو رباعی سب سے مقبول بارگاہ ہے جس سے آپ نے آغاز فرمایا, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی, وہ مقبول بارگاہ رباعی ہے. بلغ الاولی بکمالہ الی الاخر, کہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں اس شاہ کی مساجد ہیں ان کے ماتھے پر جھومر یہ شعر لکھا ہوا ہے. اتنی مقبول بارگاہ رباعی ہے. اس رباعی کے حوالے سے شعر عرض کرتا ہوں کہ دیروز در بوستاں سرا ہما توتیا نے خوشنوا کہتی جنات مصطفیٰ بلغ الاولی بکمالہ, سب بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی یہ ذوق میں کشفت دجا بے جمال ہی, اور سب قمریوں کے بسو بسو لے لے کے یارو ہر گل کی بھو کہتی تھی یہ ہو بہو حسنت جمی یو خصال ہی, پھر چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے اس پر لازم ہے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. رات کا کافی حصہ بیت گیا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ذوق کو ذرا دوبالا کروں. ایک ایسی ربائی, ایک ایسا قطعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا, اور وہ شعر جب بھی آپ کا عزیز درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزہ ضرور آئے گا. درود و سلام ہر انسان پڑھتا ہے, لیکن کچھ کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھتے, لیکن نماز میں بھی اللہ پاک نے, نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب انسان درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش نہ کرے. اس ضمن میں عرض ہے کہ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, خدا نے کلمہ میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ بعد اپنے محمد کا نام رکھا ہے. یہ الگ بات کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے, یہ الگ بات کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ اسمع و احلی محبتی, جو محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے میں محمد کو سماع فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, آئیے سوز اور گداز بری آواز, پر نور آواز متنو سوتا ہوں ملک پاکستان کا عظیم نام جناب محترم محمد بلال رضا قادری صاحب تشریف لاتے ہیں, بارگاہ نبوت و رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. یا زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں, زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں, دیارے عشق نبی میں بلال کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سامعین ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے حضور کی بارگاہ میں ایک بار نظر درود پیش کر لیجئے, کوئی لفظ خاموش نہ رہے, پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے وسلم علی زندہ, دلوں میں بیٹھ کے جینے کی بات کرے میں کھانا ہوں رسول کا پینے کی بات کر, اے دوست کو کوئی کرنے کی بات کہے فکر زمانہ چھوڑ مدینے کی بات کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے ایک مزاحیہ کلام مل کے پیش کرتے ہیں. میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے, گناہ بدانوں کی کر دے خدا صدقے محمد بندے کے گناہ گار کبھی کرے محمد کے میری چھوٹی کو بھر دے سچ کے محمد کے میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو میری آنکھیں چمک جائیں محمد کے صدقے محمد کے میری جوڑی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے میری جوڑی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے تیرے در پر نظر دوں پھر کس در پہ دستک دوں میں تیرے در پر نظر دوں پھر کس در پہ دستک دوں میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے میری جوڑی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے میری جوڑی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے میرا گلشن ہوا تیرا صدقے محمد.